principe okmaseymut muhtafin din hu dan wasiran khairil bariyati kum sanu min al-qizm Omar mawdo Omaru Omar sahabay mom rek su do Omar ni ci ñu pignes umru lañu tuddo umru fongoro fokwal ci kanam suko mindi waye Omar mom kenn ko tuddu santres lañuy ñi seen tour dalé ci ay ndementi le texex badr barina ay umur barina ay umayru waye Omar mom la ma delu ci limbi mané ku xex badri mangi won ci ñet ku xex badri dem aljana ku fekk be etouridwani be dem aljana ku gorom lek nabi dem aljana ku gis gem ko dem aljana ku wattu alquran dem aljana gis nga ndeysaan sabay li ñi bari yeb dunduk nabi mawro nga xamne cheikh ahmed tidiane al-fatih lima ukhliqa li alquran di wacc ci ñom ñep juroom ñaar ni ci mokal alquran cette personne kep Omar Thiala ci Abu Bakr ñi wax sax bokku ci osawul alquran ci marto mi limuy re yeb ma dem de juroom kono gaay ñu jalla ñu ma agali ngeen commencé khilaadu dhahab bi ñu ngi agali fukki sidna umur nimna khattab ak ñaar yi ñu waxoon ne bu ci nekk dooro na doy yaakaar talaleen seen loxo te aminu mane bo noppee tubarakallah waaw ñu rek la di la sa papa di liggey de la señ bi wax hakaza la qarwan yahsul fata hasu wadidi bismillah la kati de bete am nañu dess de indi len li ngeen yor te ñu tok nak agali waxtaan wi mané sañ sañ ak mën mën kuko am denc ko da ci mësa ami soxla ñun ñaare bu nit waxe rek ñaare suñu suñu yaakar xawa delu ginaaw ci mom ndax tuba arab yi serigne ci nit yalla yi dinañu bañ torop man ana nañu ana baaxul ba mu yakale iblis la ko ñepp wara moytu kolon waaw ana mo tax ñu daaneel iblis ana khairun di la wax fa lañu baña anani be ila yawmal khiyam ken waro def dana sama lu ngi bind li muy bari bari bari yaay demir gi delu ci mom amu ci taju murafa amu ci wallahi xana jamono bo xamene li dal walu yi dal nako ba mu surux ke sa sa lay delu ci su ko defé fataraa jismuhul karim fi ubudiyyati wa alaqa qalbuhu fi rububiyyah khatatru bi khitabi la yaliqu bina ko liko jur moy law kana babuka la yati zamin melni da don beug pagnu yalla su fekkon ne yow mi su buntu bi ko am bakkar du fi taxaw kon do tudde sa bop jegal bi da sallallahu alayhi wasallam ci ñaan nga ci faif illam yakun bika ghadabun ghadabun alayya fala ubali ay dal li daw da hawlu quwwata ci nek mu ne walakin afiyataka awsa'u li mamam juñje na ci khilasa bi genn ben ñaan go xamne kenn duko ñaané genn soxla ta fayul ci bu mu joge taif fi tarikhatihi hazi daa bi du'ai كان مستعفيا على اجمارينا كوي اسوي لما ودو مسا النبي مسا تالال يالا لخو نيان نيانام غاغا خامني نيان غاو لا تي تيغي تيسوما دون كي نيت موم لما ودي فاتليكو نات باسكو دا فا انغال سي يالا ب ام بات يو ريكي يو ورول وني ген مو ديلو وات غنا فو غيسي مودو رافا ريك مانغلي دوك ريك dama bëgg fi nga toll ci waxtaanin nga waxtaanal ñu ci tout fi ci qul la aqul lakum indi khazainullah nako serign ci wara donne ci yonent yi qul la aqul lakum indi khazainullah wala a'lamu al-ghaiba wala aqul lakum inni malak yo yeb deugal de si wa koy aw mu ngok benen micro bi jox ko benn bi ba bañuy woy jégeñal ko mawlo ba bañuy woy def def am ñuy wax muhabal ak lu ñuy wax sarha ak lu ñuy wax kene ki ñu agal bok ci naw radiyallahu ta'ala kep ku soppene bi do lak waaw ma wax legui ne kep ko soppene bi do lak waaw kay ku bokk ak mom ñam do lak ku bokk ak mom julli do lak ku bokk ak mom jotay te and ngeum ko do lak ne bi neena madinatul munawara kuñ fi suul ak makka bala yalla wax ak bindé fi dinañ leen jukki ni ñuy jukkee teeñ ci mbubb sànni leen biir àjjana door a wax ak keneen dee daan na ñaan na yàlla bu ma tukki dee ca ba tax na bi nabi génnee àddina nangootula tukki ndax ba kenn xamuñu fu muy rota ba ñu ngi ko rob ca witi rasulillah ku nekk xalifa nabi ma ne ku ko nekk doo lakk Omar doon ko 11e Omar doon na ko du noonu fukki benn ngokk yoo xam ne ay përëla woon ngir doy lool war a dal xelam ko xamul yàlla ab dof bi ko fukkee nag mooy ne bi ne ko àjjana nga dëkk ne bi toog na ba mu yàgg ne Ababacar fir jannati Omar fir jannati Ousmane fir jannati Ali fir jannati Talatu fir jannati sayyiduna ibn wa abdullah ibn awf fi jannati bu ñuy fukk asru mubashara bil janna fukk ñey nabi tuddu seen tourne aljana ngeen jëm omar ci la ko la na lol du fukk ñaar 12 koko mawda warona dal xalam warona dal xalam xalam ku def way deglu rek deg ma wax kero bu ko abbo lu la ta farwata jami yu boom ko tek togn ko boom liñu jotté ku mandu la won ci nom bi farqu batin du non wa min qablu kana dinu fihi humulu mawdo waxnako neena mom lañu tuddé ki séparé de nak deug ak fen tu lu gitu mu tuub dañ da neub dina abulu lata farwa jam la woon te tuubul Omar ci jamonoom daan na def ku ci am jam te tuubul dina la toloore waaye bés bu mësooree tuub ba mu génn Medina daan na wax ne suufi Medina si jigéen ju dul julit du mërëg mu di fi mu di ko naan, góor goo xam ne mësóor ne tu tuubul du fi sangu ndox suuf si di ko naan. Omar ibn Khattab moo daan def loolu. Ci mu mu daan def le 1er janvier bu nekk ñu seet groupe bi 1900 nangam yi nga xam ne ñoo war a encontre ekara maa ngeen koy wax waaw kay ñu génne leen déwén diw ci lay génn ci lay matal déw diwén ci lay génn ci lay matal ak boo lu la tot boobu nag tuuram ñëw mu war a génn gise rek yàlla sangam ñëw ñaanal ko prolongation te Omar mosu ko nangu xalel ngi ah bu génn ci ci bu bokk ci ñii ci classe ren bi war a génn mais juróom-ñeenti métti mën na ko noo bëggoon nga ubbi université mu jàngal ko julit yi door a dem Omar Bakor sanga bi ñëw nag ne ko masala ak lay wax te kalamoo nas ala xadari uqulim mu ñëw ne ko masalan léegi kat 10,000 francs nga daan versi par mois mais léegi 15 nga koy def xale bi ñaan audience gis Omar du julli ne ko lu ma sama sangay teg 10 na 15,000 francs mënu ma ko par mois parce que dama am njaboot te am naa ay bosu Omar ne ko yow yaay kan mu ne ko may lu la luy sa métier mu lim métier yi Omar ne ko ragalal yàlla sa métier yi yaatu na liñ la laaj xëcc na ci daan boobu tabax mu génn rek ne waa ji dafa jeng am na xarita bu yëg xuwéyri nag ku mënoon a tëggale mu dem tëggaloo ko benn pàkk xin diir pàkk bu ñawee ñaari boor mu tëgg ko mu pasan ko 3 mois mais amul moyen bu mu jekkoo Omar fi Omar di dem di demu kaayam fi muy dem di demu kaayu Omar waaye mu di ko tëru rek benn minute am na ku ñu occupé sàtt yi ba ñu jub nga door a génn si biñ ko li xamale ne tekk génn minute bi war a jeex génn noo génn ñu digg buri li ko gos bi dogale na ko araab du ñu yuuxu du ñu daw mu bojj ko pàkk bi ci faar bippi ko boccaat ko dañu dégg rek mu am xatalaneel kalbu xatalaneel kalbu saay-saay ba nga may gaañ ñu ubbi rek fekk mu daan dara ji def paf waaye responsabilité listan dafa rëy di jam-jam bi métti yëpp ne na afikum Abdourahman ibn Awf Abdourahman julli si ne ñu ne waa mu ne fa lii sa libi nas tëdd kenn deful baaxiyaat salaam ni sulma rek dal di ko tadd indi ko ci diggi salon bi Moustapha defaroon ñu daan fay wax ñu daan fa waxtaane seen mbirul islam utal ko nag bunt bu jàlla dem saaba yi rang di taggoog moom ci asalaamualeykum ya xalifata rasulillah jotalanu suñu nuyoo ci yonente bi sa kuutaay rafet na yàlla la yàlla yéegal ci martabay Moustapha Diallo ku wax loo rek Diallo ku wax loo rek Diallo ñu ooy nag benn docteur bu ñu Xarsa Ibn Kul Data di seet ndax jam-jam bi lan na mbàq gën dir mu ñëw laaj nabis espèce suro bu xonk la pour bu ko naanee dékk ba xam dina sennam dir mu nàndal ko ko dékk mu senn mënu la xam senn nag senn ndax dafa xonk dara ji xonk docteur bi doon wax ne ah atteni bil abad indi leen ma soow naka wax loo rek Omar nekk fépp naqad laqad sadaqa rasulu nabi noon na ko axiru sarbika fi dunia ya Omar labanu soow ngay mujjee naan dee moo tax bi docteur bi ne indi leen ko soow mu rey na bi waxoon ne wax na yonente bi wax na dëgg teel ma ko bu baax ndax kan mu naan jal ak ragal yàlla am ngoon taw bi ñëw Abdoulaye Normal ne ceesu bopp bi fekkat mi ngi ko tëddoo tëral ci ruum bi kenn ngay naayulu ko mu ne ñëw ne ceesu bopp bi tekk ci lupu yi ne ko bàyyi ñooy rëf-rëfi lu waral mim tiit nga nekk ak rasulullah ba mu gërëm lu bàyyi laak Abibakar Abibakar gërëm lu nga yor diine ji pour dajeeg yàlla mu fay lu loo ciy tiit Omar Tien ko ne ko man anta kokkana mu ne ko Abdoulaye mu ne ko daaraasi alal ard tegl sa bopp bi tegal sama bopp bi nga teg ci lu teg ko ci suuf yéen jeyaatekat yi ku yàq lu ëllëg ci yàlla yéen bi ana Omar ak yàlla lu ma ko defal ak a neexoon bu ma dajeeg yàlla mu bañ maa fay dara te bañ maa topp dara na asamaan jàkk na rabitaw fa ni musliman war aqani bi saalihina gaa yoog seen i martaba yu rëy yooyu de amuñu benn jamono bu seen xel dale du nelaw du dara yow nga daal di commencé xaat maa këfin makki mu kaa ajana rek mel ni léegi rek course bi rek ku jóg rek ñu dugal rek du noonu de circonstances yi dina danger te nee na la ku bëgg mu dem ajana digal ko rek li ngay def mu di ko def waaye pour jàll naan les le wen yi c'est mon kii non sa baay yàlla ko fi yàlla yàggal yàggal leen fi booy xool këyit yi di sigi di xool jëfam di xool këyit yi di sigi di xool jëfam sam xel di gën di dal seldimaan di gën di yokk sa cofel di gën di yokk yàlla nu yàlla taxawu leen yokk su tëre yi yokk ko jullit yëpp si Omar si na Maodo sunu sëriñ sunu doom sunu baay nga defal nu fatiha salatu fatiha waxoon naa gars yi fi ñuy dale ñu commencé barkeelu ci xilaaf bi bi barakati jëndikal kër yi mi sama Maodo ne ku ne jàng fatiha astaghfirullah ñetti yoon salatul fatihi ñu ñaanul jullit yëpp te it nag am naa sama aajo joo xam ne yàlla rek koy faj mooy faj aajo yi ñëpp waaye léeg-léeg sax am ku mu dalagé mu relevé ko waaye sama bos bi moom rek ko mën doon waxaale leen ko mu defal ma ko defal ko jullit yëpp fatiha ñetti astaghfirullah sa fatiha بسم الله الرحمن الرحيم نيون تي رينانغا نيون تي غادايغا كوك واو سيدي مالك رضي الله تعالى عنه واخنا بس بي مصطفى غيني مكة المكرمة واخ بس بي مو دوغي مدينة المنورة ku mu dab ci yoon wi Maodo wax na ko ku ko dab ci yoon wi Maodo wax na ko ku mu dajal Maodo wax na ko ku mu rombit Maodo wax na ko te yoon boo ko duggee da ngay dabe mbaa ñu dab la mbaa nga daje mbaa nga romb am déet bàyyi mu dara yàlla nu ko yàlla fees ci mu ne wa min samaniyati ayyam ايام جاب على تلك المسافات لم يتهم ولم ينم يعني يا إله يبجي أن أبدا أن محمدا لا مغتار بالقدم ومن زمانية الأيام جبال kal masafatilam yatham walam ya nabi amal ya ila wa yili an abada anna muhammadan مغتار بالقدر مودنينا وبالصبادية الأيام جاب على تلك المسافات لم يتهب ولم ينبي أبليا يا إله وجدي نرى عنا محمدنا مغتال بالقدر مودنانا وبالصبادية الأيام جاب على تلك المسافات لم يتهب ولم ينبي مولانا وبالزبادية الأيام جاب على تلك المسافات لم يتهم ولم يا نبي أصلي يا إله في وجهي أن أبدا نرى عنا محمدنا مختار بالخير مولانا ومن ثمانية أيام جاب على تلك المسافات لم يتهب ولم يا نبي ومحليا يا إلهي مجزيا أبدا نرى عنا محمدا المغتال بالغدا ومن ثمانية أيام جاب على تلك المضافات لم يذهب ولم ينم نانا لبيبوي كوماسي تي جارك مجرور بوي فيري دلو غيناو ني ما جانو نيوم ياك اوسيدو دلو لين غيناو اوكي دلو لين غيناو ما جانو غاي لي بيب بيت بو غيش بوب با دي جارك مجرور بوي فيري دالا تي ديغا گلم دو تير دي ومين لو كوماسي وي arfu jar la so ci commencé way bari nak ci khilasat way bu ci nek rek boko djeggiwul fo xoy bu lañe da ngay set ba lami ba gis lami wa door xecc lu ko moy nga yaqule jang yang ne degg de wa min samaniyatil ayyam jaba ala تلك المضافات لم يدعم ولم ينمي خمغ نفري دغنان وجاب جيغينا فبل واو باي في سمانيتي يوبل مكو تي جابا وجاب جيغينا سولا نخي صاح غنا وجاب ترورسنا جالل تلك المسافات كيلومتر بار يويو مونكو جيغي من سمانيتي ايام بس kay yere jeuf ci jeuf de nga ma de wajaba jeegina wajaba daggana wajaba tarawersana wajaba jappna wajaba chakalna tilka masafati medina ak makkah di nangami kilomètre Haj Malik nena gor gan ko def min samaniyati ayyam min samaniyati ayyam min samaniyati ayyam moy ay mawdo way mawdo way mawdo way mawdo min samaniyati ayyam luko waral moy lam yedham muy gilem gi walam yanami muy gawar gi gawar bi lam yedham moy luñu war li walam yanami moy gawar bi ko war dir bobu gilem gi yokatul xoxul somul gawar bi gementewul nerawul motax 8 jours yoyu lañu dox digent bi ñu ne mawdo namu dox ba jall nak mo ne yam si ya bi ma shabi isbati rabbi aw ana khalad al quba atubat بلا غير ولا تهمي وظل يعني يا إلهي وجلي الأمانة أنا مؤمنا مغدر بالقدم ما شابي عصباتي ربي أو أنا خلد القبع عظمت بلا ضير ولا تهمي وذلي يا إلهي وجدي الأبدا أنا محمد أنا هو دار الغنى ما شعب العصمة ربي أو أنا خلد القبع عظما بلا ضير ولا تهمي يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمدنا المختار في القلم مساء لين دمنا كان كدم fayil jangok masa bi ismati rabbi aw ana aqa lada ruba baxna khiba baxna khaba baxna man nagn ko goral man nagn ko jigenel dagn ko def mbolo dagn ko def ken ba bu jafagn la ci arab depprana masa gilem ge nabi war la wax demna andak lan bi ismati rabbi andak karanga yal ndax kero ge nabi genné gox bu né ci ehlul kitab yek nañ né ngeen jimbindef wer wi ci fan yi la wara traverse al bi pour rawale ji dina ji ñu teeru ko ci côté bu ne ñu ko dab bari na ñu ko dogale bari na waye ku ci nek wottu ko yalla taxna mu muccu ba ag fañ ko yeme won dem na bakagn aw ana qa xam nga an aw joyu place lan la ne hatta dañuy remplacer dem na ata ana ak bu gis nek nak adu man ndeysan di gilem go os dem na bila deyrin ci lulu lam tagn tagn moy tank bu yaq ci koy dox wala ta amidu ci agen jamar bi barakati nuru rasulillahi gilem gi dolem day yokku witesam di gën di yokku fam di gën di yokku banamu téré fuñu wax ruba ruba nak assis bamu fa téré la fa xew ak namu démé fuy ruba ina شديد الضحى في حب لمولده جزم النواوي بهذا غير مقتتم وقلي يا إلهي وجزي أبدا أن محمدا مغتال لو داني رحيل اجتداد صحى في حب مولده جزم النواوي بهذا غير مقتتم وفلي يا إله في وجهي أبدا اشتداد الصحى في يوم مولده جزم النواوي بهذا غير مقتتم وصلي يا إلهي في وجهي أبدا أن محمدا مولانا حين اشتداد صحى في حب مولده جزم النواوي لهذا